W sezonie z Realem Madryt w Lidze Mistrzów podpisał 5-letni kontrakt. Poprzedni rekord transferowy należał do Chelsea Londyn, która kupiła w 2011 roku z Liverpoolu hiszpańskiego napastnika Fernando Torresa za 50 milionów funtów. W Polsce takie transfery nam nie grożą. Piłkarze rozegrali za to pierwsze spotkanie piątej kolejki pierwszej ligi. Arka Gdynia przegrała z Widzewem Łódź 1-2. W Gorzowie Wielkopolskim odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą żużlowcowi Tomaszowi Golobowi. Wykonaną z brązu tablicę z odciskiem dłoni i wypisanymi wszystkimi jego sukcesami umieszczono na terenie stadionu imienia Edwarda Jancarza, na którym swoje mecze rozgrywa miejscowa Stal. Golob jeździł tam przez 5 lat. Dzisiejsza ceremonia była dla niego wyjątkowa. Wielka rzecz się wydarzyła. W klubie, w którym jeździłem 5 lat, zostałem jakby oznaczony taką dłonią moją, która została odciśnięta na takiej pięknej płycie z mosiądzu, która się znajduje na koronie stadionu w Gorzowie. Rzecz nieprawdopodobna. Strasznie mi miło. Jako zawodnik gorzowskiego klubu Golob wywalczył złoty, srebrny i brązowy medal indywidualnych Mistrzostw Świata, 3 złote i 1 srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. 43-letni Golob jest obecnie zawodnikiem Unibaksu Toruń. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Najbliższa godzina z deszczem na wschodzie i południu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Środa z przelotnymi opadami w całym kraju, choć zza chmur będzie też wyglądać słońce. Tylko 14 stopni pokażą termometry w Zakopanem, 16 w Białymstoku, 19 w Warszawie, 20 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, wiele się wydarzyło w ciągu minionych wakacyjnych miesięcy, kiedyśmy się nie słyszeli. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na sprawę, która wciąż się dzieje, a która, tak mi się zdaje, mogła umknąć w nawale spraw, kto wie, czy nie mniej istotnych, a na pewno mniej ciekawych. Chodzi o pewną ekspedycję kosmiczną. Otóż w pierwszych dniach sierpnia sonda Rosett, wysłana przez Europejską Agencję Kosmiczną, sfotografowała z odległości najpierw niespełna 300, a potem 120 km jądro komety Churyumov-Gerasimenko. Takimi fotografiami do tej pory nie dysponowaliśmy, a w planie są nie tylko zdjęcia z jeszcze mniejszego dystansu, lecz również, jeśli się uda, lądowanie na powierzchni jądra komety próbnika, nawiasem mówiąc, zaprojektowanym w Polsce urządzeniem. Krótko mówiąc, dzisiaj spojrzymy w Klubie Trójki w kosmos. Do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń wiruje ci. Ten śnieg pośrodku lata, skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga noc komety, ognisk odblaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdy był. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. studiu naszym gościem jest pan Karol Wójcicki, popularyzator nauki z Centrum Nauki Kopernik. Witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ja może wyjaśnię, że wieczorem, kiedy państwo nas słuchają, pan Karol będzie patrzył w gwiazdy i w związku z tym no nie mogę państwu zaproponować dzisiaj pytań do gościa, ale mam nadzieję, bo nagrywamy tę audycję parę godzin wcześniej, ale mam nadzieję, że uda nam się powiedzieć no właściwie wszystko o sądzie Rosetta, czy też Rosetta. Może zaznaczmy najpierw, żeby nie przesadzić z entuzjazmem, że ta sonda to nie jest pierwsza sonda badająca kometę. Może powiedzmy w kilku zdaniach o tych poprzednich ludzkich osiągnięciach, no zwłaszcza o Stardust i Deep Impact. Te sondy badające komety to właściwie historia sięgająca jeszcze lat 80., kiedy to w pobliżu Ziemi, czy jakby do centrum Układu Słonecznego po raz ostatni, jakby teraz, zbliżyła się kometa Halleya. Wtedy, jeśli dobrze pamiętam, w roku 86., czy pamiętam już tylko z książek, z Ziemi została wysłana właściwie cała flotylla różnych statków kosmicznych, z tym z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, w tym sonda Giotto, która między innymi wtedy bardzo zbliżyła się do jądra komety, wykonując jej piękne zdjęcia, właściwie pierwsze tego typu zdjęcia w historii, bo nikt wcześniej jądra komety z bliska nie widział, no ale takie zuchwałe zbliżenie wtedy ta sonda przypłaciła właściwie utratą optyki i to były jej ostatnie zdjęcia, które przysłała na Ziemię. Tak, ale potem przeletywała koło jeszcze jedne i już niestety nie mogliśmy no fotografić. No i właśnie, tam. Więc ale to był pierwszy czas, kiedy jakby astronautyka zwróciła się tak ściśle ku kometom. Później było faktycznie trochę łatwiej. Było kilka takich misji, które zwłaszcza pod koniec lat 90. czy na początku XXI wieku mogliśmy śledzić. To była chociażby sonda w Stardust, której zadaniem był bliski przelot w pobliżu jednej z komet, komety Wild 2, a właściwie przelot przez jej warkocz po to, żeby w taką specjalną siatkę, chociaż to bardziej przypominało taką rakietę tenisową wypełnioną takim aerożelem, bardzo niezwykłą substancją, bardzo lekką, która była w stanie wyłapywać cząstki tego pyłu kometarnego, który znajdował się w ogonie komety. A następnie te próbki powróciły na Ziemię, dzięki czemu można było dowiedzieć się, z czego właściwie one się składają. A to było dla nas o tyle ciekawe, że my je obserwujemy praktycznie każdej pogodnej nocy, kiedy widzimy na niebie spadające gwiazdy tak zwane, czyli meteory. Te małe zjawiska, ale bardzo piękne, które jeszcze kilka dni temu ponad 6 tysięcy ludzi obserwowało spod Centrum Nauki Kopernik, są właśnie spowodowane wpadaniem w atmosferę tych małych drobinek, ale one tam ulegają kompletnemu spaleniu, zanim dolecą do Ziemi. Więc żeby je zbadać, trzeba było polecieć do komety, a następnie te rzeczy na Ziemię przywieźć, żeby dowiedzieć, czym właściwie jakby tak fizycznie te drobinki są. I to się udało. No a później naukowcy chcieli jeszcze dokładniej zbadać jądro komety, bo do tej pory mogli je obserwować z daleka lub trochę bardziej z bliska. Wiedzieli już mniej więcej, co znajduje się w tym pyle kometarnym, który wlecze się za jądrem. No ale jakby samo jądro też pozostawało tajemnicą. I wtedy pojawiła się misja Deep Impact, która nazwa tutaj też dużo zdradza. Została kometa po prostu zbombardowana takim specjalnym próbnikiem, który z olbrzymią prędkością wbił się w jądro komety, powodując jakby w skali komety może niedużą, ale jednak pokaźną, może też nie eksplozję, ale efekt zderzenia, który wyrzucił do góry bardzo dużo gazu, pyłu, który znajduje się płytko pod kometą. Ona sobie zaczęła lepiej odbijać światło. Naukowcy mogli dowiedzieć się, co tam właściwie się kryło. To była misja bodajże w 2004 roku. 4 lipca doszło do takich kosmicznych fajerwerków. Pamiętam z jednej strony mojej urodziny, z drugiej strony Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych. No i chyba najbardziej kosmiczne fajerwerki, jakie wtedy można było sobie zamarzyć. Żeby być uczciwym, to ja mam datę 2005, ale pan pewnie 2005. Nie, być może właśnie, ja pamiętam, że wtedy siedziałem w każdym razie na obozie w obserwatorium i to mogło być też, na pewno 4 lipca. Na pewno 4 lipca, tego jestem prawie pewien. Być może naszego czasu to był już 5. Tak samo było przecież lądowanie na Księżycu. Pomysł, żeby uderzyć w jądro komety takim pociskiem, no, takim no, próbnikiem, ale rozumiem, że jego główna funkcja była właśnie taka, żeby tam wyrzucić w przestrzeń. Prawda. Zresztą nie bez powodu szczątki. Nazywano go raczej nie próbnikiem, a impaktorem. Co ciekawe, gdyby dokładnie przyjrzeć się trasom, prędkością zarówno tego impaktora i komety, to na dobrą sprawę wyszło, że to kometa w niego uderzyła, a nie on w kometę. No, to trochę tak, jakby mówić, że mucha rozbiła się o szybę samochodu, no ale prawda jest taka, że to jednak samochód jedzie dużo szybciej i to on wpadł na muchę. Tutaj było dokładnie tak samo. Przychodzi natychmiast na myśl, ponieważ jesteśmy co pewien czas, nawet dość często, zwłaszcza w porze letniej, atakowani medialnymi doniesieniami o rozmaitych zagrażających Ziemi kawałkach gruzu kosmicznego, że to, czy to była próba też sprowadzenia komety na inny tor? Czy to było sprawdzenie? Tak. Nie, no to tak samo jak właśnie wspomniana mucha i autostrada. To tak jakby liczyć, że rozbita mucha mogłaby rzucić naszym samochodem na drugi pas ruchu. To zupełnie nie ta skala, choć oczywiście są pomysły na to, żeby w przyszłości w różnych sytuacjach zmieniać trajektorię takich obiektów. Ale ciągle jeszcze nie umiemy tego. Nie byłbym taki pewien, bo chociażby dzisiaj jeszcze rano czytałem informacje, kolejne fascynujące informacje, ale to pewnie przy innej okazji się spotkamy, porozmawiamy o kapsułach Orion, które zaczynają być testowane do lotów. Jeden z pierwszych załogowych lotów takiej kapsuły będzie się do planetoidy, która zostanie przyciągnięta na orbitę wokół księżycową już w około 2022-2025 roku, więc za kilka lat dosłownie tutaj sobie ściągniemy planetoidy na Ziemi, okaże się, że potrafimy to robić, a potem polecą tam Amerykanie. To będzie dopiero historia. Na czym w kontekście osiągnięć Stardusta i Deep Impact polega wyjątkowość tej misji Rosetta? No przede wszystkim na tym, że to będzie bardziej zabieg już chirurgiczny na tej muszce, jeśli będziemy dalej szli z tymi porównaniami do muchy i samochodu. Dlatego, że wcześniej mogliśmy tylko przelecieć w pobliżu komety. Mogliśmy nawet zobaczyć jej jądro. Impaktor z sondy Deep Impact mógł uderzyć w nią, no ale umówmy się, to nie było zbyt eleganckie, nie było jakby takie piękne naukowe. Chociaż bardzo wiele informacji stamtąd udało się wtedy uzyskać. Tutaj niezwykłość misji Rosetta polega na tym, że poza samą sondą, która w ogóle jest już niezwykła, bo ona wejdzie na orbitę wokół jądra komety. Do tej pory to się nie zdarzało. Sondy z reguły przelatywały obok, ale jeszcze żadna nie weszła na orbitę komety. Wchodziły na orbity planetoid, ale nie na orbitę komety. No a w dodatku jest lądownik, który w listopadzie będzie miał za zadanie wylądować na tym jądrze tej komety. No i wykonać jej badania już bardzo dokładne, zobaczyć, czego ona się składa i naukowcy będą mieli trochę więcej czasu niż ułamek sekundy podczas trwania uderzenia, gdy ta sonda po prostu uległa zniszczeniu. Tutaj ten lądownik będzie działał przez jakiś czas i będzie można wykonywać badania. To jest niezwykłe. Dzisiaj rano zresztą też pojawiły się już pierwsze doniesienia, których Europejska Agencja Kosmiczna wskazuje potencjalne miejsca do lądowania, bo to jest też niezwykła historia. Na Księżycu tam co prawda też było kilka różnych miejsc do lądowania, ale jednak glob jest okrągły, w miarę płaski w skali całego globu, jakim jest Księżyc. Natomiast sonda 67P Kometa 67P Churyumov-Gerasimenko, jakby przyjrzeć się jej z bliska, bardziej przypomina dosyć dziwnego kartofla, ziemniaka w kształcie. Jest cała poharatana różnymi kraterami, wystającymi skałami. Są miejsca, gdzie widać osuwiska takiego pyłu nazywanego regolitem. Tam naprawdę ciężko jest takie miejsce do lądowania. ESA wytypowała bodajże 5 teraz miejsc w ciągu kolejnych orbit tej sondy wokół jądra komety. Będą dokładniej te miejsca badali po to, żeby już pewnie pod koniec września wyznaczyć to jedno konkretne, do którego będzie przymierzał się lądownik z lądowaniem. Początek tej misji był dość pechowy do tego stopnia, że powiedzmy szczerze, sonda Rosetta, czy też Rosetta, bada inną kometę niż ta, do której była, jak to się ładnie teraz mówi, dedykowana, wytypowana. To prawda, to wszystko wiąże się z tak zwanym oknem startowym. Tak samo było i tutaj znowu wrócę do tej historii z lądowaniem na Księżycu. Zanim Neil Armstrong i Edwin Aldrin po raz pierwszy stanęli na Księżycu, też było wytypowanych kilka różnych miejsc do lądowania na tym samym Księżycu. W zależności od tego, kiedy wylecą, w jakim dniu, w jakiej godzinie również, to wszystko się przekładało na trajektorię ich statku kosmicznego, na miejsce wejścia na orbitę, na ilość zużytego paliwa i możliwe do osiągnięcia punkty na powierzchni Księżyca, pamiętając również o powrocie. Tutaj sytuacja była podobna. Trzeba było zgrać mnóstwo czynników ze sobą, zarówno kometa, jak i Ziemia musiały być w odpowiedniej konfiguracji względem Słońca, ale też innych planet, których grawitacja była wykorzystywana podczas tego lotu. O to zapytam jeszcze za chwilę dokładnie. Ale... I trzeba było to wszystko ze sobą zgrać tak, żeby tam dolecieć. Żeby to uprościć, to spróbujcie sobie państwo wyobrazić, że poruszając się codziennie samochodem po mieście, ci z państwa, którzy są zmotoryzowani, na pewno znają takie sztuczki, z jaką prędkością trzeba jechać, czasem może trochę szybszą niż dozwolona, żeby trafić na zieloną falę i bezpiecznie, cały czas nie zatrzymując się, dojechać do celu. Jeśli będziemy jechali trochę wolniej, albo po drodze coś nam, nie wiem, gdzieś źle skręcimy, no to nam czas podróży się wydłuży i możemy na przykład nie zdążyć na jakieś ważne spotkanie. Tutaj było podobnie. Niestety z powodu awarii, bodajże silnika, bo to było 10 lat temu, w rakiecie, ten start musiał być trochę przesunięty, no i nagle się okazało, że z tej pozycji Ziemi na swojej orbicie i konfiguracji innych planet niemożliwe jest już dolecenie do komety, którą pierwotnie wybrano. Stąd trzeba było podjąć w miarę szybkie konsultacje. Pewnie te plany zapasowe też gdzieś jakieś istniały i wytypowano właśnie kolejną kometę, tą, do której dzisiaj Rosetta doleciała i nagle się okazało, że tam też dolot jest możliwy, a po drodze można było też zbadać inne obiekty. Pierwotny cel sondy Rosetta, kometa Virtanen, ona się właśnie stała nieosiągalna w wyniku tamtej awarii rakiety Ariane w grudniu 2002 roku i to przesunęło, zdaje się, parę miesięcy wręcz, także to rzeczywiście ta sonda no, zupełnie wyleciała z tego przewidzianego okna startowego, ale w tej chwili, zdaje się, z tą zmianą obiektu badań łączy się spora niepewność, bo ta kometa pierwotnie przeznaczona do zbadania była mniejsza i zdaje się, że ten lądownik, nie wiadomo, czy on sobie poradzi z tą większą, a zatem rozumiem, że bardziej przyciągającą go. On jest po prostu cięższy na tej komecie. W jego przypadku obecnej. To chyba nawet i trochę lepiej, że jest kometa większa i cięższa. Łatwiej trafić, tak? To jedno, natomiast pamiętajmy, że nawet tutaj w przypadku tego lądownika istniał taki właśnie problem, że grawitacja oczywiście na komecie jest dużo mniejsza niż na Ziemi. Ten lądownik waży bardzo mało i tutaj jakby zderzenie, czy nawet w miarę delikatne lądowanie wiązałoby się też z odbiciem po prostu od jądra komety. Dlatego w lądowniku zastosowane są takie specjalne harpuny, gdy tylko specjalny czujnik wykryje dotknięcie jądra komety, zostaną wystrzelone harpuny, które wbiją się w jądro, a następnie przyciągną lądownik do samej komety po to, żeby on nie odleciał. No to jest taki dosyć poważny problem. Gdyby tych harpunów nie było, to ona mogłaby się po prostu od tej komety odbić i zupełnie by się na niej nie zatrzymała. Jeśli kometa jest większa, cięższa, ma przez to większą siłę grawitacji, to może nie będzie wcale takim złym pomysłem, żeby to ona właśnie była celem, bo pewnie będzie też trudniej jej odlecieć. No ale oczywiście też pamiętajmy, że gdyby na takie historie, jak chociażby lądownik znowu astronautów na Księżycu, no gdyby go postawić na Ziemi, to po prostu załamałyby się pod nim nogi, bo on jest też przygotowany na pewną grawitację, na pewien ciężar własny, który miałby w danym miejscu. Nie wiem, czy różnica między grawitacją jednej a drugiej komety tutaj będzie akurat na tyle duża, żeby mogło faktycznie to spowodować jakiś problem. To właśnie w tym probniku lądującym znajduje się, że tak powiem, polski akcent. Tak, naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych tutaj też włożyli mnóstwo pracy w to, żeby przygotować jeden z elementów. Jeśli dobrze pamiętam, to jest takie urządzenie, które pomaga w wbijaniu się w grunt czy w jądro komety specjalnego penetratora, który będzie miał za zadanie badać to jądro. I ten element wbijający jest właśnie polskiej konstrukcji tutaj w naukowców z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, co zresztą jest też świetnym przykładem tego, że niektórzy niedawno przy okazji czy przystąpienia Polski do Polskiej Agencji Kosmicznej, czy powołaniu w ogóle Europejskiej Agencji Kosmicznej i powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej właśnie zarzucali, że ale co my tam robimy w tym towarzystwie? No to właśnie jest dobry przykład tego, że my w tym Układzie Słonecznym jesteśmy już w wielu miejscach. Na Wenus, na Marsie, na Saturnie, na Księżycu Saturna, na Tytanie. Polskie instrumenty, polskie eksperymenty są w wielu miejscach Układu Słonecznego i to jest też dobry tego przykład tej międzynarodowej współpracy naszych naukowców. Czyli pasja dla astronautyki w wykonaniu Polaka nie jest pasją, nie jest to lizanie przez szybę problemu, tak? Dokładnie. Tylko można się tam dostać w jakiejś mierze poza tym swoje urządzenie. Zawsze lubię powtarzać ten mój ulubiony przykład a propos obecności Polaków w kosmosie, że jeśli popatrzymy sobie na historię różnych nacji w przestrzeni kosmicznej, to pierwsi byli Rosjanie, kolejni byli Amerykanie, trzeci to byli Czechosłowacy, czwarci byli Polacy. Oczywiście nie sami, jako pasażerowie, goście, ale to Polacy byli czwartą nacją w kosmosie. Zawsze lubię to powtarzać, mało kto o tym pamięta. Myśli pan o generale Hrmaszewskim. No, dokładnie, rozumiem. Tak, oczywiście. Tak więc to jest rzecz warta wspomnienia zawsze. Zanim powiemy, dlaczego w ogóle zajmować się kometami, to jeszcze przyjrzyjmy się, co się z Rozetą działo przez minionych 10 lat. Pan wspomniał o tym wykorzystywaniu grawitacji. Rzeczywiście z punktu widzenia tego, jak się poruszamy na Ziemi, żeby z punktu A do punktu B się dostać, to nawet jeżeli wykorzystujemy zieloną falę, no to na ogół staramy się znaleźć najkrótszą drogę. Natomiast jak na takiej wizualizacji w internecie zobaczyłem tor lotu sondy, to przypomniałem sobie powiedzenie, wstąpił do piekieł, po drodze mu było. To było coś niewiarygodnie spokręconego. To prawda. Te orbity, trajektorie, po których można dostać się do różnych ciał w Układzie Słonecznym, to wcale nie są linie proste. To nie jest tak, że my startujemy i po prostu lecimy prosto do celu. To jest absolutnie niemożliwe. Zresztą w kosmosie coś takiego jak linia prosta prawie w ogóle nie istnieje. Tam wszystkie obiekty poruszają się po trochę zakrzywionych, przynajmniej trochę zakrzywionych torach. No a faktycznie sonda Rosetta to już w ogóle nieźle pobłądziła, mogłoby się zdawać, bo podczas przelotu wykorzystywała asystę grawitacyjną innych obiektów. Ja już nie jestem dokładnie pewien, co to były za obiekty. Wydaje mi się, że tam była chyba planeta Wenus. Była też chyba raz Ziemia, ale to trzeba by dokładnie zweryfikować. W każdym razie, pokonując... Niewątpliwie ta sonda po wystrzeleniu po jakimś czasie znowu przelatywała koło Ziemi, bo się rozpędzała, rozumiem, mówiąc tak obrazowo, zakręcając wokół planety Wenus i lecąc z większą prędkością w przeciwną stronę. Dokładnie. Często chcąc lecieć na zewnątrz Układu Słonecznego, najpierw lecimy do jego środka, przyciągani przez grawitację Słońca, a potem rozpędzani przez pole grawitacyjne innej planety, na przykład właśnie głównie Wenus, czasem Merkurego, i wyrzucani niczym z takiej grawitacyjnej procy. Czasem zahacza się też z powrotem o Ziemię, czy dalej o Marsa. Zresztą Rosetta w ogóle też chyba przeleciała obok Marsa, tam były wykonywane też zdjęcia z jej pokładu, chociaż akurat ESA nie jest zbyt skora do dzielenia się różnymi danymi w przeciwieństwie do NASA, więc tych zdjęć też zbyt wiele nie ma. No a później dopiero po bardzo długiej podróży, zresztą trwającej, jak wspomnieliśmy, 10 lat, dotarła do celu. W tym czasie była przełączona w stan hibernacji. W zeszłym roku była taka fajna akcja w Obudź Rosettę, gdzie można było poczekać i wspólnie z naukowcami wybudzić ją z tego stanu hibernacji. No, nie ma sensu, właśnie, żeby one działały. Właśnie. Dlaczego ta hibernacja była? No po to, żeby przede wszystkim nie marnować podzespołów, które są na pokładzie, żeby niepotrzebnie nie pracowało. No to jest chyba przykład znany nam codziennego życia. Jak idziemy spać w nocy, wyłączamy komputer, po co ma stać się grzać, po co się mają urządzenia różne niepotrzebnie, mam prąd się zużywać. Pamiętajmy, że ogniwa słoneczne mają pewną ograniczoną możliwość czasu pracy. Po jakimś czasie się zużywają i dostarczają też mniej energii. Gdyby sonda miała być zasilana cały czas przez tych 10 lat, no to pewnie niewiele wystarczyło tej energii na kluczowe momenty, czyli wejście na orbitę, a później badanie samej komety. Stąd ona na czas przylotu jest po prostu wyłączana, żeby różnych rzeczy nie zużywać. No właśnie, nawiasem mówiąc, to jak wygląda? To o tym się często zapomina. Jak wygląda zasilanie tego? Ona ma jakiś akumulatorek, czy po prostu to wszystko przez te ogromne zresztą baterie słoneczne, bo one zdaje się mają ze 30 metrów rozpiętości, te skrzydła takie z ogniwami fotoelektrycznymi. Ja już nie pamiętam, jakie dokładnie ma rozmiary panele słoneczne w Rosetcie, ale faktycznie akurat tam to jest zastosowana taka technologia, tak? Czyli energia jest pobierana przez panele słoneczne, następnie przemieniana na prąd elektryczny, który zasila w poszczególne urządzenia. W przypadku lądownika tam też są panele słoneczne, które będą czerpały energię już po wylądowaniu na powierzchni komety, ale w niektórych przypadkach już powoli od tych technologii się odchodzi. Warto tu przytoczyć takie dwa ciekawe przykłady z Marsa konkretnie. W 2004 roku, kiedy wylądowały tam dwa łaziki, Spirit i Opportunity, tam zostały na tych łazikach zainstalowane właśnie takie duże panele słoneczne, ale czas pracy obu łazików był przewidziany na mniej więcej 3 miesiące. Przy czym warto wspomnieć, że Opportunity działa do dzisiaj, po 10 latach, nadal jeździ i pobił zresztą kilka dni temu, właściwie może w połowie lipca, rekord odległości przejechanej na innej planecie, bijącym samym jeden z łazików Lunokhod rosyjski, który był na Księżycu. Ale to mu się udało przede wszystkim dlatego, może inaczej, od drugiej strony. Miał jeździć przez 3 miesiące, dlatego że naukowcy spodziewali się, że te panele słoneczne ulegną zapyleniu i spadnie ich wydajność, przez co łazik nie będzie mógł czerpać wystarczającej ilości energii. Naukowcy nie przewidzieli jednak ciekawego zjawiska, jakim były silne podmuchy wiatru i tak zwane diabły pustynne, czyli takie małe trąby powietrzne, które pojawiają się czasem na Marsie, które wyczyściły za każdym razem, kiedy znajdowały się w pobliżu, te panele słoneczne były właściwie nówki sztuki, że tak powiem, i wydajność tych baterii bardzo wzrastała. Dzięki czemu łazik mógł bić kolejne rekordy i zamiast 3 miesięcy i przejechanych kilkuset metrów, działa 10 lat, przejechał ponad 30 czy 40 już kilometrów. On zaraz zbliży się do przejechania pierwszego pozaziemskiego maratonu. Natomiast w przypadku jego następcy, Sondy Curiosity, takiej możliwości już nie było. Żeby zasilić tak duży łazik, tak dużą jednostkę, trzeba było zastosować albo bardzo duże panele słoneczne, na które nie było już miejsca w kapsule, albo spróbować czegoś innego. I tam na przykład paneli słonecznych nie ma w ogóle. Jest tak zwany reaktor termoelektryczny, czyli taki mały reaktor, gdzie na skutek rozpadu promieniotwórczego jest wytwarzana temperatura, która następnie jest przemieniana na prąd elektryczny. No i tutaj nie ma większych złudzeń, że Curiosity może więcej niż jego poprzednicy, ale niestety już przez ograniczony czas. Tutaj nie ma takiej cudownej możliwości, że nagle coś się stanie i tej energii będzie więcej. No tam jak się wyczerpią baterie, to on przestanie jeździć. Ale w przestrzeni kosmicznej w przypadku w większości sond, zwłaszcza poruszających się powiedzmy w środkowych rejonach Układu Słonecznego, stosuje się panele słoneczne, które zasilają takie sondy. Tak jest w przypadku Rosetty. Inaczej jest w przypadku sond Pionier czy Voyager, które miały polecieć bardzo i poleciały właściwie poza Układ Słoneczny już dzisiaj i one też mają takie reaktory termoelektryczne, bo tam po prostu Słońca jest za mało, żeby móc zasilić sondę. To a propos, to spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia z kometą, sondy Rosetta, to ono się odbywa mniej więcej w którym rejonie, no bo pamiętamy, że tam kolejno to ze szkoły podstawowej, że od Słońca idzie Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, no a już Plutona nie ma jako planety osobnej, to między którymi orbitami mniej więcej to się, to między Marsem a Jowiszem to spotkanie się odbywa? No i tu mnie pan ma. Ja przyznam się szczerze, że dokładnie nie pamiętam, jak wygląda orbita sondy Rosetta. Wiem natomiast, że jesteśmy mniej więcej na rok przed peryhelium tej komety, czyli jej peryhelium, czyli punktu na jej orbicie, który jest położony na najbliżej Słońca. Z reguły te peryhelia są w różnych odległościach. Najbliższe są takie, które przelatują prawie w pobliżu Słońca, jeszcze wewnątrz orbity Merkurego. Podejrzewam, że w tym przypadku to będzie chyba jednak taka orbita trochę bardziej odległa, czyli gdzieś pomiędzy albo orbitą Ziemi i Marsa, albo wręcz Ziemi i Jowisza, ale proszę mi darować, tu chyba jednak tym razem trzeba to po prostu sprawdzić. Dobrze, to sprawdzimy po audycji. Po drodze Rosetta zajmowała się jeszcze w przelocie, i to dosłownie w przelocie, jeszcze innym obiektem niż kometą. Rozumiem, że jak ją odhibernowano, to jeszcze coś zrobiła. Tak, bo ona po drodze przeleciała w pobliżu jednej z planetoid. To też się często zdarza, że sondy podróżując po Układzie Słonecznym właśnie znajdują się w pobliżu innych obiektów. W pobliżu. Często to są tysiące kilometrów, czy tak, nawet setki tysięcy. Pobliże w sensie kosmicznym. Tak, natomiast tutaj też faktycznie takie zdjęcia były wykonane. Wcześniej też mówiliśmy o bliskim przelocie w pobliżu Marsa, tak więc to zawsze jest tak, że pomimo tego, że Układ Słoneczny między obiektami w nim są olbrzymie odległości, to gdzieś tam się trafi, że taka sonda po drodze jeszcze coś innego minie. Zresztą a propos komet, to tutaj pewnie też o tym później opowiemy. Ja jestem wielkim fanem w ogóle komet, które przelatują bardzo blisko innych obiektów, ale nie jakby fizycznie gdzieś w Układzie Słonecznym, ale często dochodzi do ich zbliżeń do różnych obiektów na niebie. To jest fascynujące. Dzisiaj też rano przeglądałem zdjęcia pewnej komety, która przeleciała między dwiema pięknymi pięknymi mgławicami nieba jesiennego. No i tak się tam wpakowała jakby zupełnie po to, żeby ludzie na Ziemi mogli zrobić jej piękne zdjęcia, więc choć mówię, odległości na niebie i w kosmosie między obiektami są często olbrzymie, to jakoś tak się zawsze zdarza, że gdzieś coś po drodze się przytrafi. Tak, tak, ale to żebyśmy się żeby nas ten punkt obserwacji, jakim jest Ziemia, nie zmylił, to jest, rozumiem, że jeżeli kometa jest między mgławicami, to ona jest jakby na tle tych mgławic. Bo dokładnie, mgławice tak, tak, są... tak, tak. To już jest duży skrót, a obserwacja miliony razy dalej. Oczywiście. Skoro ta Rosetta po drodze przyjrzała się jeszcze planetoidzie Lutecja, 4 lata temu to się zresztą działo, to jest świetna okazja, żeby zapytać, czym się właściwie różnią komety od planetoid, bo wydawałoby się, że jedno i drugie to taki drobny gruz kosmiczny. Czy można powiedzieć, że żartem trochę, że kometa to planetoida z ogonem? W pewnym sensie tak, chociaż gdyby przyjrzeć się im dokładniej, co jeszcze dokładniej pokaże nam chociażby w badanie w komety, do której zbliżyła się Rosetta, no to jednak różnice między nimi są dosyć zasadnicze. Przede wszystkim planetoidy to przede wszystkim skupiska gruzów, jakieś skały, które często są pozostałością po nieuformowanej się planecie. Tak przynajmniej jest w większości przypadków planetoid krążących w głównym pasie planetoid, gdzie kiedyś miała powstać kolejna planeta. Na skutek sił grawitacyjnych pobliskiego masywnego Jowisza to jej się nie udało. No i te szczątki tam do dzisiaj sobie krążą. Natomiast w przypadku komet to są obiekty, które w większości przypadków powstały jednak dużo dalej, na zewnętrznych obszarach układu, w zewnętrznych obszarach układu słonecznego, i one poza tym, że składają się ze skał, to jednak w znacznym stopniu składają się głównie z lodu. Lodu wodnego, ale też lodu tak zwanego suchego, czyli zestalonego dwutlenku węgla. Gdy planetoidy przelatują blisko Słońca, właściwie niewiele się z nimi dzieje. Mogą się nagrzać i trochę ich powierzchnia i to właściwie wszystko. W przypadku planetoid, w przypadku komet tam sytuacja jest dużo ciekawsza, bo na skutek rosnącej temperatury ten lód na powierzchni komety ulega sublimacji, czyli zamienia się ze stanu stałego bezpośrednio w gaz. Uwalniane są właśnie duże pokłady gazu i pyłu, które znajduje się na powierzchni komety. I wtedy taka kometa wytwarza ten piękny warkocz, z którego one są znane, który ciągnie za sobą w Układzie Słonecznym, które potrafią przyjmować zresztą wiele różnych pięknych form. O kometach też warto powiedzieć, że niektórzy podejrzewają je o to, że one miały trochę wspólnego z życiem na naszej planecie, bo kiedy Ziemia się uformowała, była bardzo gorąca i nikt nie ma wątpliwości, że był taki okres na Ziemi, kiedy temperatury były tutaj tak wysokie, że niemożliwe było, aby woda tam przetrwała. Jeśli jakakolwiek woda była, to ona odparowała, uleciała gdzieś sobie w kosmos. Skąd się jednak potem się na Ziemi wzięła? To jest do dzisiaj zagadka. I niektórzy przypuszczają, że właśnie woda na Ziemi wzięła się poprzez uderzenia w młodą Ziemię licznych komet, które w wczesnym Układzie Słonecznym latały u nas jeszcze trochę gęściej niż dzisiaj. Więc jeśli będziecie Państwo, jeśli uwierzymy w słuszność tej teorii, no to pijąc dzisiaj szklankę wody, można śmiało założyć, że pijemy sok z komety. To prawdopodobne one właśnie tę wodę na Ziemię przyniosły. I być może gdzieś tam były jakieś proste związki organiczne, być może jakieś proste formy życia. No to już trochę wychodzimy w mały science fiction, bo tego jeszcze nikt nie potwierdził, ale coś jest na rzeczy i ja też zawsze z ciekawością czytam o tego typu teoriach. Jeśli pana dobrze zrozumiałem, to porównanie planetoidy i komety to nieco zakłada, bo jakoś tak oddziało mi na wyobraźnię to, że planetoidy to są jednak resztki rozsypanych albo niesformowanych planet, więc można powiedzieć, że planetoida to coś w rodzaju cegły czy kawałka muru, natomiast tak jak pan opisuje te komety, to takie brudne śnieżki trochę. Tak? Dokładnie, zresztą mówi się często o planetoidach, że to są brudne śnieżki. No bo o kometach. Poza tym, że one właśnie składają się z wody, to mają też mnóstwo różnego rodzaju gruzu. Zresztą na wielu festiwalach nauki czy pokazach takich naukowych, gdzie mówi się czasem o tym, czym są komety, naukowcy i popularyzatorzy nauki zawsze lubią pokazywać takie fajne doświadczenie, głównie dzieciakom, gdzie bierze się właśnie trochę chłodnego lodu, jakiegoś trochę ziemi, dolewa się trochę amoniaku i to wszystko się potem ubija w jedną wielką całość i powstaje taka właśnie brudna śnieżka, która widać jak sublimuje, czyli taka para się nad niej unosi. No i to jest właśnie taka miniaturowa wersja komety, którą można sobie zrobić w prawie domowych warunkach. To przy okazji może powiedzmy w tym momencie o obserwacjach komet stąd, zanim wrócimy do naszej sondy Rosetta i do tej komety konkretnej, do której ona doleciała. Bo mnie zawsze, pamiętam jako dziecko, fascynowało tam, ja należę do pokolenia, które z astronomią zetknęło się dzięki takiej książce ilustrowanej przez Bogdana Butenkę, to Włodzimierz Zon ze współautorką Ewą Milewską, chyba się nazywała, nie jestem tego teraz pewien, taką książkę opracował. To naprawdę, proszę wybaczyć, ale sięgnąłem teraz pamięcią do pokładów archaicznych zupełnie, tej mojej pamięci. I tam komety były przedstawione jako rzeczywiście takie obiekty, gdzie właśnie ta głowa i ten warkocz, i to, ja sobie wyobrażałem, że to zajmuje pół nieba. Natomiast potem, jako dorosły człowiek, parę razy ktoś komety pokazał. I to w lornetce jakaś taka rozmyta plamka, tam ledwo to takie jakby i z kropką w ogóle było do dostrzeżenia. Czy zdarzają się komety, które przelatują tak blisko, że rzeczywiście ten warkocz zajmuje pół nieba, jest widoczny? Czy to zawsze były takie obiekty, które ledwo zobaczyć można? Ja mam w domu, w salonie dwie takie piękne ryciny, które żona kiedyś mi sprawiła w prezencie. To są kopie chyba szkiców Williama Herschela, który między innymi też obserwował i mgławice. Na jednym z tych rycin są właśnie piękne mgławice i galaktyki. On wtedy jeszcze nie wiedział, że coś takiego galaktyka istnieje. Na drugiej tej rycinie są właśnie komety. I to są absolutnie przepiękne, fenomenalne, zjawiskowe obiekty, w których warkocze rozpościerają się na pół horyzontu. Obserwują je wszyscy w mieście i są to jedne z najjaśniejszych obiektów na niebie. Faktycznie, kiedy ja zobaczyłem swoją pierwszą kometę, no to jeszcze nie było tak źle, bo to była kometa Hale-Bopa z 97 roku. Pewnie większość z Państwa chociażby ten obiekt raz miał okazję zobaczyć. On był widoczny przez ponad rok na niebie. Jako mały chłopiec, jeszcze wtedy ganiający gdzieś po praskich podwórkach, pamiętam, miałem okazję tę kometę wtedy zobaczyć. Później jednak już tak kolorowo nie było. Wszystkie komety, które obserwowałem, to albo były właśnie jakieś słabe plamki gdzieś w teleskopie, albo delikatnie widoczne gołym okiem jakieś kłębiaste kształty na niebie, chyba nawet bez warkoczy, gdzieś za nimi widocznymi. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale to nie jest tak, że wszystkie komety tak wyglądają, a że kiedyś były naprawdę tylko i wyłącznie fajne komety. Kiedyś były fajne komety tylko dlatego, że nie było zbyt wielu teleskopów, nie było możliwości dostrzeżenia dużej ilości komet, które w zasadzie co chwilę nad naszymi głowami się pojawiają. W ubiegłym roku był taki czas, kiedy przez lornetkę można było jednocześnie, w różnych fragmentach nieba dostrzec 6 komet. To naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeśli faktycznie sięgniemy pamięcią wstecz, no to gołym okiem teoretycznie kometa ostatnia widoczna to był 97 rok. Później były takie komety też widoczne gołym okiem, ale to raczej dla trochę zaprawionych w boju miłośników astronomii, którzy potrafili wstać przed wschodem słońca i gdzieś tam wypatrzeć taki nikomu wcześniej niewidziany kłaczek, taką mgiełkę na niebie. Albo nawet, to Państwo mi może nie uwierzycie, w 2007 roku była taka kometa, która przez kilka dni z Polski była widoczna gołym okiem. Za dnia, w południe. To było absolutnie szaleństwo. Ja pamiętam, że to była jedna z najbardziej fascynujących obserwacji mojego życia. Z Polski nie widzieliśmy jej dobrze, bo kometa McNaughta, o niej mowa, wtedy była widoczna bardzo nisko nad horyzontem i potem po przejściu w pobliżu Słońca tak bardzo pojaśniała, że przez chwilę widzieliśmy ją właśnie z Polski za dnia, ale mieliśmy fatalną pogodę wtedy w styczniu. Mi się to udało w dziurze między chmurami. Natomiast ona przeszła już trochę dalej od Słońca i pojawiła się na południowym niebie, no to mieszkańcy Australii mieli taki widok, jak pewnie pan kojarzył z tych swoich książek, jak ja mam na rycinach w salonie. To była kometa, której warkocz przecierał się na odległości 40-50 stopni. Był jasny. Było go widać nawet, kiedy głowa komety znajdowała się pod horyzontem. Zresztą nawet w południowych Włoch można było spojrzeć w kierunku południowego nieba i tam na zdjęciach było widać wystający z nad horyzontu taki warkocz komety, który obserwowali głównie mieszkańcy Australii czy południowej Ameryki. I po prostu kiedyś obserwowano tylko takie komety, bo innych nie można było zobaczyć, tak, albo były przegapiane. Dzisiaj takie komety pojawiają się co parę lat. Niestety w ostatnich latach tylko na południowej półkuli. Niektórzy mieli nadzieję, że teraz w grudniu ubiegłego roku kometa Ison zrobi nam taki show na naszym niebie po przejściu przez peryhelium, ale niestety się w pobliżu Słońca rozpadła, więc my po prostu musimy jeszcze na taką piękną kometę trochę poczekać. To co to za kometa teraz, ta Churyumov-Gerasimenko? Kiedy została odkryta i co o niej jak dotąd wiemy? Ta kometa została odkryta już jakiś czas temu. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba jeszcze w połowie XX wieku, czy jakiejś drugiej połowie. Ona po drodze została, pamiętam, gdzieś zgubiona przez teleskopy, odnaleziono ją ponownie. Natomiast kiedy sonda do niej podleciała, to szczerze mówiąc naukowcy doznali trochę zaskoczenia, bo wcześniej badał ją w 69 rok, to była data odkrycia komety. Kiedy naukowcy do niej podlecieli, spodziewali się już pewnych rzeczy, no bo jakby jej widok na niebie niewiele mógł powiedzieć o jakby jej samym fizycznym wyglądzie, bo to, co my widzimy, to głównie olbrzymia gazowa otoczka. Natomiast komecie specjalnie wcześniej przyjrzał się kosmiczny teleskop Hubble'a, żeby zbadać i rozkład jasności, badając mniej więcej korelację tego z jej ruchem obrotowym. No i wyznaczono teoretycznie jakiś kształt tej planetoidy. Okazał się on kompletnie różny od tego, co... Tej komety. Kompletnie różny od tego, co zauważono na miejscu. Jądro tej komety i rozmiary szacuje się na rozmiary na około 3 na 5 kilometrów. Jak już Państwu wspomniałem, on przypomina takiego bardzo pocharatanego ziemniaka. Z przewężeniem w środku. Takim bardzo wyraźnym w środku, co wygląda trochę tak, jakby w ogóle dwa obiekty ze sobą się zlepiły. Nie wiem, czy potrafię Państwu to dobrze opisać, ale tych zdjęć w internecie jest całe mnóstwo i można sobie ich poszukać, bo widok jest naprawdę niezwykły. To tak jeszcze może dodajmy, 3 na 5 kilometrów to trochę tak, jakby góra Mount Everest sobie leciała osobno. Nie? Ostatnio próbowałem to nawet zestawić z Warszawą, to proszę sobie wyobrazić, że to jest mniej więcej tak, jakby jeden koniec tej komety znajdował się mniej więcej w okolicach Dworca Zachodniego w Warszawie, a drugi koniec gdzieś w okolicach Stadionu Narodowego. To jest mniej więcej 5 kilometrów odległości. Pół miasta, całe Śródmieście generalnie byłoby ładnie przez taką kometę przygniecione i masę szacuje się na około 100 miliardów ton. To jest naprawdę kawał skały. No i taka kometa krąży sobie wokół Słońca z okresem około 6,5 lat. A zbliża się do Ziemi, o czym wcześniej mówiliśmy, o peryhelium na odległość 1,2 jednostki astronomicznej. Jedna jednostka to jest średnia odległość Ziemi od Słońca, czyli trochę dalej niż odległość właśnie Ziemi od Słońca. To jest jej największe zbliżenie do Ziemi. No i w większości przypadków takie komety krążą na bardzo wydłużonych orbitach, sięgających właśnie tych zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego, ale w tym przypadku, gdzie mamy zaledwie 6 lat okresów obiegu, no to już na pewno nie jest bardzo wydłużona orbita. To zdaje się wynika z tego, że tam Jowisz ją sobie zagarnął. Tak, tak, naukowcy... Bo Jowisz jest takim odkurzaczem, który zdaje się zgarnia mnóstwo gruzu swoją orbitą. To prawda. Naukowcy obserwując orbity różnych obiektów, żeby poznać dobrze ich przeszłość, często zapuszczają takie symulacje komputerowe, które badają, jak ten obiekt poruszał się w przeszłości, którędy przelatywał i jakie obiekty mogły mieć na niego wpływ. No i tutaj faktycznie też była prawdopodobnie taka historia, że w kometa, kiedy zbliżała się do Słońca, być może wtedy jeszcze po właśnie takiej wydłużonej orbicie, zbytnio zbliżyła się do jednego z gazowych olbrzymów, w tym przypadku tutaj do Jowisza. Jego grawitacja zmieniła trochę trajektorię komety, przez co została ona uwięziona na trochę cieśniejszej orbicie. To zresztą jest piękne też odniesienie do tego, kiedy nawet kilka dni temu pojawiło się takie doniesienie, że jest jakaś planetoida, która zagraża Ziemi i w 2880 roku może uderzyć w Ziemię. I co tutaj teraz robić? Pamiętajcie Państwo, że kiedy pojawiają się takie doniesienia, to one po pierwsze często są jeszcze mocno niedokładne, bo w tak dużej odległości na planetoidy czy na kometę może wpłynąć mnóstwo naturalnych czynników, których my często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo chociażby i ruch w pobliżu planet i wpływ grawitacyjny tego typu obiektów potrafimy całkiem nieźle przewidzieć i wiedzieć, jak zmieni się trajektoria obiektu. To jednak pamiętajmy, że gdzieś tam w ciemnościach jest całe mnóstwo innych komet czy planetoid, o których istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia, a które również mogą się ze sobą zderzyć albo za bardzo do siebie zbliżyć i to też może mieć wpływ na ich trajektorię, jak miało miejsce chociażby w tym przypadku. To jest taka pociecha częściowa, bo to wprawdzie może być pocieszające, kiedy myślimy o jakimś gruzie, który leci tak jakby dokładnie w stronę Ziemi, ale jednocześnie ja zaraz sobie pomyślałem o tym gruzie, który wydaje się lecieć w inną stronę, który też może z kolei być zmieniony tak, żeby... To dobra, prawda. Na razie możemy się tym nie przejmować, bo na razie nie mamy na to wpływu, chociaż wspominał pan, że kto wie, może nauczymy się takiej kosmicznej techniki zmieniania toru lotu dużych choć na razie obiektów. Dużych, no na razie to kilka takich, metrów, no, tak, ale takich, to pierwszy krok. Takich nieprzyjemnie, już nieprzyjemnie dużych z punktu widzenia interesów ludzkości. Wspominał pan o tym, że komety pojawiają się, komety były uformowane prawdopodobnie gdzieś tam właśnie na tym zewnętrznym obwarzanku, który otacza Układ Słoneczny, że łączymy je z być może w ogóle z pojawieniem się wody na Ziemi. Ta wizja, że pije sok z komety, to muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie spore wrażenie, o której pan powiedział przed chwilą. Ale skoro to Rosetta pierwsza podleciała tak blisko do jądra komety, to rozumiem, że większość tej naszej wiedzy o kometach to są oczywiście oparte na obserwacjach, ale obserwacjach z daleka, spekulacji, że są jakieś punkty sporne dotyczące naszej wiedzy o kometach. No, jak wielu obiektów w Układzie Słonecznym. Pamiętajmy, że dzisiaj nie jesteśmy pewni, skąd się wziął na naszej orbicie Księżyc. I teorii co do jego powstania jest całe mnóstwo, a przecież na Księżycu byliśmy. Księżyc jest najbliższym nam ciałem Układu Słonecznego. I oczywiście, gdy chcemy poznać historię Układu Słonecznego, sposób powstania różnych obiektów, musimy się przede wszystkim opierać na tym, co widzimy dzisiaj. Próbować z tego wnioskować, co mogło zdarzyć się wcześniej, albo obserwować inne układy planetarne, które są jakby we wczesnym stadium swojego rozwoju i obserwować, co tam się dzieje, choć dzisiaj mamy ograniczone możliwości tego typu obserwacji. Bo to trochę daleko. Trochę daleko i jakby jakość tych obrazów nie jest zbyt dobra, ale na przykład potwierdzenie, że coś takiego jak dysk protoplanetarny, czyli jakby pierwotny dysk gazu i pyłu, z którego zrodziły się planety i mnóstwo obiektów Układu Słonecznego, to było kiedyś teorią. Dzisiaj obserwujemy to na przykładach innych gwiazd, chociażby młodych gwiazd, które powstały we wnętrzu mgławicy Oriona. Więc jakby choć te teorie są różne i czasem ze sobą kontrowersyjne, no to na którą się trzeba zdecydować. Są argumenty bardziej prawdopodobne, trochę mniej. Natomiast w przypadku komet, no to co wiemy, że one na pewno powstały w zewnętrznych obszarach Układu Słonecznego, gdzie jest stosunkowo zimno. Choć badania chociażby sondy Stardust wykazały tam w pyle kometarnym obecność pewnych minerałów, które powstają teoretycznie w bardzo dużych temperaturach. Co trochę też się ze wszystkim innym gryzło. No ale tak jak mówię, tych teorii pewnie trochę... Poza tym na tej komecie Wild 2, mówię Wild, bo to od szwajcarskiego nazwiska, więc Wild, tak, a nie tak, Wild. Tak, ja mówię Wild, tak. Na tej komecie tam zaobserwowano gejzery, które zdaje się wprawiły naukowców w osłupienie, bo na komecie teoretycznie nie ma warunków, żeby gejzer powstał. Gejzery, ale często też takie właśnie wyrzuty, tak zwane jety wręcz. W przypadku teraz komety Churyumov-Gerasimenko to też można teraz oglądać. To, nie wiem, czy mówimy o takich samych właśnie zjawiskach, natomiast one takie wyglądają... wulkaniki, no coś, to one wyglądają bardzo podobnie. Takie właśnie jety wyrzucające w dużej ilości gazu. One już teraz były zaobserwowane na komecie, chociaż Churyumov-Gerasimenko, chociaż ona jest jeszcze przed tym maksimum swojej aktywności, więc jakby to jest ostatni moment, żeby na niej wylądować. Kto z państwa oglądał, głupio, że odwołuję się do takiego filmu, ale zaryzykuję, film Armageddon, znany pewnie wszystkim, tam doszło do lądowania na komecie właśnie i tam były takie wyrzuty gazu, które potrafiły wyrzucić... To ten film, w którym Bruce Willis ratował ziemię przed takim kartoflem dużym, ten tak? Sam, dokładnie, więc jakby mówimy o tym samym kartoflu, jakim jest kometa i o tych samych właśnie wyrzutach materii. Im bliżej Słońca i temperatura bardziej rosła, tym tego gazu wyrzucane do góry jest dużo więcej. Potem z tego gazu robią się właśnie warkocze. Natomiast kiedy kometa jest daleko od Słońca i ta temperatura nie jest zbyt wysoka, jeszcze gdzieś za orbitą mniej więcej Marsa, no to kometa właściwie bardzo przypomina wtedy planetoidę. Nie jest zbyt aktywna, natomiast wraz ze zbliżaniem się do Słońca ta temperatura zaczyna się trochę gotować, no i wyrzucanie astronautów Bruce'a Willisa czy Bena Afflecka w kosmos jest wtedy jak najbardziej prawdopodobne. Stąd między innymi też potrzeba lądowania jakby jak najszybciej już na jądrze, żeby ono nie stało się zbyt zbyt aktywne. Chociaż już teraz takie stróżki na zdjęciach o długim czasie ekspozycji sonda była w stanie uchwycić. Tylko żebyśmy nie stworzyli wrażenia, bo to najpierw mówimy o takiej brudnej śnieżce, a teraz mówimy o wzrastaniu temperatury. Ta śnieżka teraz, jak gdzie wyczytałem, jest bardzo gorąca, bo ma minus 70 stopni. Tak, pamiętajmy, że zestalony dwutlenek węgla ma temperaturę minus 78 stopni Celsjusza, tak zwany suchy lód. Jest bardzo zimno, oczywiście zimniejszy od zamarzniętej wody, ale właśnie sublimuje już w takiej temperaturze, więc wystarczy na niego podmuchać, a on po prostu cały już paruje. No ale to tak też jak z ciekłym azotem. To są jakby rzeczy, którymi na co dzień nie obcujemy. Dla nas dwutlenek węgla jest bardziej znany pod postacią gazu przy temperaturze, powiedzmy, pokojowej. No ale przy temperaturze minus 70 stopni ten dwutlenek węgla, który między innymi wydychamy, zamienia się po prostu w lód. Więc tam gorąco się robi faktycznie przy temperaturze minus mniej więcej 70 stopni. To już, gorąco. Rozmawiamy 3 tygodnie po upublicznieniu pierwszych zdjęć od jądra komety Churyumov-Gerasimenko. Tak może dodam jeszcze, bo to może nieoczywiste. To w 69 roku, jak pan wspomniał, tę kometę odkryło dwoje Gerasimenko, to jest ona. Dwoje astronomów z Kijowa, ale obserwacja była w Alma-Acie. To jeszcze czasy potęgi nie tylko astronautycznej, ale i astronomicznej Związku Radzieckiego. Natomiast no mamy dziś 26 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam. To co w tej chwili robi ta sonda? No przede wszystkim parkuje. Ja tak mówię, chociaż to jest dosyć zabawne parkowanie. Jeśli państwo czasem w internecie tracicie czas, a mi się to czasem zdarza, na oglądaniu zabawnych filmików, to często można zobaczyć takie filmy, gdzie ktoś dosyć nieudolny na przykład bardzo próbuje zaparkować równolegle. Wykonuje setki ruchów do przodu, do tyłu, skręci koła w prawo, w lewo i tak cofa do przodu. To wygląda bardzo zabawnie i wydaje mi się, że sonda robi właściwie teraz coś bardzo podobnego. Wejście na orbitę tej komety jest piekielnie trudne. Na orbitę wokół tej komety. Świadczy chociażby o tym fakt, że w pierwszych dniach po rozpoczęciu tego wejścia na orbitę sonda, używając oczywiście silników, poruszała się po takich trójkątnych orbitach, coraz bardziej się zbliżając, najpierw z odległości około 100 km, do odległości około 50, ostatecznie mniej więcej chyba w połowie września osiągnie wysokość 30 km, no i wtedy się okaże, czy będzie można podejść bliżej, czy na przykład jądro nie będzie zbyt aktywne, żeby można było zejść na mniejszą wysokość, więc to, co dzieje się teraz, to właśnie seria skomplikowanych manewrów, które potrwają mniej więcej do połowy września, które umieszczą sondę na docelowej orbicie, bo to, o czym my mówiliśmy, to jakby jest proces rozpoczęcia tego orbitowania, no ale umieszczenie na tej kołowej orbicie o średnicy około 30 km trochę jednak potrwa. To jedna rzecz. Druga to oczywiście ciągła obserwacja jądra komety, która już w pierwszych dniach dała efekty takie, jakich wcześniej nikt nie śnił. Te zdjęcia były absolutnie przepiękne i śmiem twierdzić, że to były obrazy porównywalne ze pierwszymi zdjęciami z Księżyca, z Marsa, chociaż tyle fajniejsze, że w pewnie w Full HD i w jakości takiej, jakich radzieckie czy wczesne amerykańskie sondy na pewno możliwości dostarczyć nam nie miały. I mogliśmy zobaczyć przede wszystkim, jak takie jądro komety wygląda, zobaczyć mówię nawet dokładnie osuwiska gdzieś regolitu, które gdzieś się stoczy zbocze tej komety zsypywał. I te obserwacje prowadzą oczywiście do wyboru, o czym już wspomnieliśmy na początku, wyboru miejsca lądowania dla lądownika. No bo faktycznie okazało się, że ten kształt jest dosyć skomplikowany, że podejście do niego może być nieco utrudnione. Są miejsca, które wydają się wręcz oczywiste, duże płaskie przestrzenie, ale one prawdopodobnie są właśnie w dużym stopniu zasypane regolitem i tam mogłaby sonda ugrząć. Dzisiaj opublikowano chyba 5 takich miejsc, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, ale będą chyba najlepsze. Czyli w listopadzie będziemy się ściskali i będziemy trzymali kciuki za ten lądownik w listopadzie, wtedy będzie. Tak. Tymczasem może się wtedy, jak tam będzie coś rewelacyjnego, to się jeszcze raz może umówimy na rozmowę. Tymczasem za to spotkanie bardzo dziękuję. Naszym gościem był Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję, do usłyszenia. A ja żegnam się z Państwem w imieniu Sylwii Hej i własnym i proponuję, żebyśmy dzięki muzyce na koniec poczuli odrobinę tego kosmicznego gorąca, to znaczy chłodu minus 70. Mówił Jerzy Sosnowski. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 26 sierpnia, minęła 2 minuty temu, 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Platforma poprze sejmową komisję do spraw likwidacji WSI. Głosowanie w piątek. Samolot z dużą liczbą rannych rosyjskich żołnierzy przyleciał do Petersburga, skąd nie wiadomo. 8 lat więzienia grozi sprawcy fałszywych alarmów bombowych w Małopolsce. Premier jeszcze niedawno mówił, że nie chce takiej komisji. Dziś klub Platformy Obywatelskiej zdecydował jednak, że poprze wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Chce tego Twój Ruch. W piątek ma być głosowany w Sejmie wniosek PiSu o odrzucenie projektu uchwały powołującej taką komisję. Pierwsze czytanie wniosku o powołanie komisji śledczej odbyło się przed parlamentarnymi wakacjami. Komisja miałaby zbadać, czy wiceminister obrony Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. Antoni Macierewicz, osoba odpowiedzialna za zniszczenie wojskowego wywiadu i kontrwywiadu, nie może pozostawać bezkarny. Prokuratura jest bezsilna, zatem pozostaje tylko ta droga do tego, żeby tego człowieka za jego szkodnictwo rozliczyć. Tak rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek tłumaczył w Polskim Radiu konieczność powołania komisji. Nie byłoby to jednak możliwe bez decyzji Platformy Obywatelskiej. Widmo komisji śledczej nie martwi posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Antoni Kamiński mówi, że jest to element politycznej walki z jego ugrupowaniem. Jeżeli Platforma chce konfrontacji, to ją oczywiście dostanie. My jesteśmy dumni z tego, że rozwiązaliśmy WSI. To jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrobiliśmy podczas naszych rządów i twardo będziemy tej decyzji bronić. Tak samo jak Antoniego Macierewicza, który naszym zdaniem dobrze wypełni swoje zadanie jako likwidator WSI. Powołania komisji śledczej chce też SLD. Z kolei posłowie PSL-u będą mieli w tej sprawie wolną rękę. Klub nie zarządzi dyscypliny podczas głosowania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do Petersburga przewieziono dużą liczbę rannych rosyjskich żołnierzy, informuje członkini Rady do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy prezydencie Rosji. Według niej w samolocie było około 100 rannych, a wojskowi zostali umieszczeni w szpitalu. Skąd przylecieli, tego nie wiadomo. Władze w Kijowie od dawna jednak mówią o tym, że rosyjscy żołnierze walczą po stronie separatystów na wschodniej Ukrainie. Sprawca fałszywych alarmów w rękach policji. Śledczy zatrzymali 19-latka podejrzewanego o wysłanie maili z informacją o podłożeniu bomby do kilkunastu instytucji z Nowego Sącza, urzędów, szkół, a nawet siedziby biskupa. Ewakuowano w sumie 2000 osób, a fałszywe alarmy na długo sparaliżowały pracę instytucji. Został zatrzymany, jak poruszał się swoim samochodem. Posiadał przy sobie te urządzenia elektroniczne, które służyły mu do szyfrowania przesyłanych wiadomości i wysyłania informacji o podłożonych rzekomo ładunkach wybuchowych. Ten mężczyzna przyznał się już do popełnionych czynów. Mówił Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Teraz żartownisiowi grozi 8 lat więzienia i obowiązek zwrócenia kosztów akcji pogotowia Straży Pożarnej i Policji. Ministerstwo Zdrowia wylicza, już ponad 10 tysięcy par zostało zakwalifikowanych do rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Procedurę leczenia rozpoczęło ponad 9 tysięcy par, a dzięki programowi urodziło się 425 dzieci. Program ruszył 1 lipca ubiegłego roku. W ciągu 3 lat ma z niego skorzystać około 15 tysięcy par. A na koniec Francja i skład nowego rządu. Zgodnie z rytuałem listę ministrów odczytano na progu Pałacu Elizejskiego. Najbardziej oczekiwane były nazwiska ministrów mianowanych na miejsce buntowników, którzy w ostatnich dniach publicznie dali wyraz swojej niezgodzie z polityką gospodarczą prezydenta i premiera. Na stanowisko ministra gospodarki i przemysłu, które zajmował dotąd Arnaud Montebourg, został mianowany Emmanuel Macron. Wcześniej pracował on w gabinecie prezydenta Hollande'a i zdaniem komentatorów nie będzie się przeciwko niemu buntował. Ministerstwem edukacji, które opuścił Benoît Hamon, będzie kierować Najat Vallaud-Belkacem, a na czele resortu kultury stanie Fleur Pellerin. Kilkoro innych ważnych ministrów zachowało swoje stanowiska. Według pierwszych komentarzy w nowym rządzie będzie mniej różnic zdań i więcej spójnego działania. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. W nocy deszcz głównie na południu kraju, jutro znów padać może prawie wszędzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Przed godziną zero.